أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة دویم سپارہ 143 نمبر آیات. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. دے آیات کے دا پیغمبر علیہ السلام دا امت دا فضیلت بیان دے. سنگ چے ستاسو قبلہ بیت اللہ دا او دا دا ابراہیم علیہ السلام قبلہ دا او دا طولن افضل دا نہ اون دقرنگ من تاسو دا طول امتن افضل او ستاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طول پیغمبران کامل او افضل ترین جوڑ کرے دے. سنگ چی قبلم دا طول افضل دا پیغمبرم دا طول افضل لے نہ دقا شان چی تاسم افضل یہ دا امت بہترین او افضل ترین امت سے. نور و آیاتن کے ام کنتم خیر امت لفظ راغلی. دے دا پارا چے دا دے فضیلت او کمال دا وجنا تاسو دا طول امتن پا مقابلہ کے مقبول الشہادت گواہ جوڑ شے اور پیغمبر علیہ السلام ستاسو پا عدالت اور صداقت گواہی ورکی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا. امدارنگی منگر زولی تاسو أُمَّةً وَسَطًا یو بہترین امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دے دا پارا چی شیطا سو گواہان علن ناس پنورو خلقو پنورو امتنو ویکون الرسول علیکم شہیدا او شیدہ پیغمبر علیہ السلام پتا سو بانے گواہ. دا قیامت پر از باندے دا پخوانو امتنو کافران دا خپلو پیغمبرانو دا دعوے تکذیب بکی او دا سے بوئی کہ من تا پا دنیا کے ہچا ہم ہدایت نہ لکھے. دا نورو پیغمبرانو دا زمانے کافران چی ایمان نہ لروڑے دا قیامت پر از با اللہ تا وئی یا اللہ دے پیغمبرانو من تا حیث حق میں بھی بیان کرے یو حکم امستامن طویلی نرے کنی من تا دونا نا پوئے خلو چی من بنا من دیرا طویلی نینا من گزا نا پوئی دونا من تا حیث تبلیغ نرے شوی. پیغمبرانو نا بتپو سوچی تی تاسو تبلیغ کرو نا ہر پیغمبر وی اللہ ما خو اس کا حکم رسول ری تبلیغ میں کرے ری نا دا امتیان بواتو چی دا چا مخ کے مرات تبلیغ کرے ری دا دا خدای حکم و پیغام مرات دا چا مخ کے رولے ری سو گواد سرشتا نا دا پیغمبران بوی چی او من سر گواشتا دا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم امتیان زمان گوادی نا دا پیغمبر علیہ السلام دا امتیان بحاضر کیشی اور دی بشہادت اکی کہ یا اللہ دے ہر یو پیغمبر پا خپل زمانہ کے ستا پیغام خپل قوم تا رسول دے نو دغا امتنا دی بجرح اکی یا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام دا امتیان دغا وقت موجود نو پیدا نو دی پا من شہادت سنگا کی دی خو پیدا نو دی پا من شہادت کی لکہ دا امت دا نوح علیہ السلام پا قوم بانی شہادت کی دا نوح علیہ السلام دا پارا شہادت کی کہ نوح علیہ السلام پا نحنیم سوا کال دی خپل قوم تا وعظ و نصیت کرو نہ دا نوح علیہ السلام قوم وی خدا دی کم دی دی خدا پیدا نو گواہ اغا کسوی چی دا حالاتو نا پورا خبری پا خپل سر بھی لی دی نہ دے امت نہ بتپو سکلی چی دا پیغمبر علیہ السلام دے امت نہ تاسو دا شہادت سنگا کرے تاسو آگے وقت کرے نبی و تویجے دا شہادت دا پارا علم قطعی او یقینی کافرے شہادت دا پارا علم قطعی او یقینی کافرے یو شاہد چے مشاہدہ اکری پک پلستر گوی یو معاملہ لی دلیوی ندا دا علم یقینی اور علم قطعی دیتا حاصل بھی نو دے پا عدالت کی ادری گی اور شہادت کئی خپل کی شمدید واقعات بیان کی دادا دا علم یقینی اور علم قطعی زمن پیغمبر علیہ السلام چا من تا تشریف روڑے لے اور کم خبر دا اللہ دا طرف نا من ترا کرے لے آگے خبر بانے زمن دا سی یقین لے لکا چا پخپل استر گم لی دی دی پخپل سترگو کی دا غلطے امکان شتا خود پیغمبر علیہ السلام نا اور دلی شوی خبرو کی دا غلطے امکان ضرور نشتا ری من تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی ری کہ نوح علیہ السلام خپل قوم تا وعظ نصیت کری ری دا سے نورو پیغمبرانو خپل خپل قومونو تا وعظ و نصیت کری دا اللہ پیغام رسول دا سی ری لکہ چی من اغا وقت موجودو اور دا من پا مخ کی پیغمبرانو بیان کاؤ قوم کے کیا من لو کیا نہ من لو دے نہ پس پیغمبر علیہ السلام با شہادت اکی اللہ زما امتیان رشتیا ہوئی پا حق بان لے شہادت کرے نہ دے دے کہ دے امت بہتر والے معلوم شو گواہ ہر سو کی بھی نشی کہ پلا رکھو سکے سڑے را روان دے پارا شہادت کا معتبر قابل اعتماد بندہ بگوری اگر شہادت کی ہر سوک شہادت نہیں شکولی نو دا امت قابل اعتماد دے دا اللہ پنیز باندے معتبر دی دے امت لے اللہ فضیلت ورکو دے کہ امتا وسطا امت وسط یعنی معتبر درمیان امت لقب دے امت تملاؤنے دا دی وجنہ دا لقب ملاو دے کہ دا امت دا عقائدو اعمالو او اخلاقو پا اعتبار باندے معتدل لی نپا کی کمی دے نپا کی زیادے یہودیان دا پیغمبرانو بی ادبے کے مبتلا دی حق کی کمی کے دا پیغمبر دا پیغمبرے رو خیال ساتینا عیسائیان په ادب کې دومره مخکې شوي دي دومره زیاتې کړي دي چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی او خدای وایي. د پیغمبر علیه السلام امت نه د چا حق کې کمی کوي او نه پکې زیاتې کوي، نه د پیغمبرانو بې ادبي کوي او نه پیغمبران د خدای درجې ته رسوي. نو دې ته اعتدال وایي، دې ته توسط وایي. او دا توسط او اعتدال په اجماع د امت سره دا اعلی درجه د کمال ده. د دې وجې نه د وسط معنا بهتر او غوره. لکه بل آیات کې الله فرمایي کنتم خیر امت، تاسو بهترین امت یې. نو دقه وجه ده چې علما کرامو د دې آیات نه د پیغمبر علیه السلام د امت اجماع اتفاق د حجت او شرعي دلیل ګرځولی دی. د دې امت اجماع نه قبلول د عدالت د صفت نه مخترول دي. د دې امت الله صفت کړی دی، دې ته معتدل امت ویل دی، دې ته بهترین امت ویل دی. کم خلک چې د دې امت اجماع نه مني هغه د دې آیات نه مخ اړوي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې دا امت محمدیه د پیغمبر علیه السلام امت دې وسط او بهتر ګرځول شوی دی. د دې دا معنا ده چې دا امت د انبیاو او د اولیاو په منځ کې دی. دا امت د اولیاو او د انبیاو په منځ کې دی، یعنې د پیغمبرانو نه ښکته درجې والا دی، د عامو ولیانو نه اوچتې درجې والا دی. خو دې ځای کې دا کنتم خیر امت و دا جعلناکم امتا وسطا، دا خطاب چا ته دی؟ لومړنی مخاطب د دې صحابه کرام دی. نو د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې دا صحابه کرامو مقام د پیغمبرانو د مقام نه لاندې دی او د ټولو اولیاو نه اوچت. د تمام دنیا اولیاء کرام چې را جمع کړي نو د یو صحابي درجې ته نه رسي. صحابي له الله اوچته درجه ورکړې ده. نو صحابي د پیغمبرانو نه پس د تمام دنیا د اولیاء کرامو نه اوچت دي. دا د وسط هغه معنا شوه. وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا، همدارنګه من ګرځولی یې تاسو یو معتدل امت یو بهترین امت. لتکونوا شهداء علی الناس، دې لپاره چې شئ تاسو گواهان علی الناس په نورو خلکو په نورو امتونو گواه شئ. ویکون الرسول علیکم شهیدا، او دا پیغمبر علیه السلام په تاسو باندې گواه شي چې د خپل امت صفائی بیان کی چې الله زما امت رښتیا ویلي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، د دې آیات مطلب داري چې اصل قبلة هم ستاسو قبلة بیت الله. د ابراهیم علیه السلام د وخت نه را روانه ده او د څو ورځو د پاره بیت المقدس قبله مقرر شوه. اصل قبله ستاسو بیت الله ده، څو ورځو د پاره بیت المقدس مقرر شو. نو دا څو ورځو د پاره بدلېدل دا یو امتحان دی چې څوک تابعداري باندې قائم پاتې کیږي او څوک واپس کیږي. کم خلک چې قائم پاتې شو دا وی لویه درجه ده یعنی دا کعبی پدے بیت المقدس کے مقرر شوا پدے کی دا قریشی مسلمانانو امتحان مقصد دے قریشی مسلمانان جسو دا پیغمبر علیہ السلام رشتی نے تابع دار دے جدا کم قبلے طرف تا و تا دا منز کول حکم ملاوی گیا غیتا منز کی او سوگ دے چی دا قومی غیرت خیال ساتھی او دا پیغمبر علیہ السلام پا مقابلہ کے قومی فخر نہ ترجیح ورکی قریش با دا کعبی تعظیم باندے فخر کو قریش مکہ اگوی با دا بیت اللہ پا تعظیم باندے فخر کو او دا ابراہیم علیہ السلام دا دے قبلے پا گوانگیرت باندے با فخر کو دا دے کعبے پا خدمت باندے بے فخر کو دا بیت المقدس نا با قریشانو پا دے نفرت کو چی دا دا بنی اسرائیل و قبلہ را دا بنو اسماعیل و قبلہ نرا نو اللہ پا دا دے قومی غیرت دا امتحان دا پارا دا خانہ کعبے پا دے یوسو روز اللہ بیت المقدس طرف تا دا مخکول و حکم ورکو چی پا دے کی دا قریشی مسلمانانو امتحان اوشی سنگ رخبل پلار نکو قبلہ پریدی او کن پریدی نو قریشی مسلمانانو چی دا اللہ حکم امنا او بیت المقدس سے مخ دی پا امتحان کے پاتش تو پاس شو دی کامیاب شو پا دی را نغل چی دا خمی دا پلار نکی قبلہ وا او سا پور خوزد دی خادم اما او ما پی ناس کو نوی چی اللہ وی دی بل رخت مخ دی بل رخت مخ نو دی امتحان کے کامیاب شو نو دا قریشی مسلمانانو امتحانو او بل طرف تا ام پا دی قبلے بدلے دو کے دا اغ خلقو امتحان دے چی ابتدا کی یہودیانو بیا مسلمانان شو بیت المقدس تا مخکو او سو تعلوی بیت اللہ تا مخکا نو بیت المقدس نو واپس بیت اللہ طرف تا پا منز کے مخکو ولو کے دا اغی مسلمانانو امتحان هم مقصود دے چی دا یہودیت نے اسلام تراغلی دیتم پخپل قبلہ باندے دیر فخر او ناز حاصلو امتحان پا اغی سیز کی کی گی چی پا نفس باندے گران او بوجوی کم سیز چی پخپل دا نفس خواہش وی پا اغی کے تا امتحان او ازمائش نوی نزکا اللہ فرمائی تی بے شکا کہ دا بیت المقدس قبلہ کے دل دا دیر گرانو پا عربو او قریشو باندے او دا گرنگی دا بیت المقدس نا بیت اللہ تا اوڑے دل گرانو پا یہودی مسلمانانو باندے مگر کم خلقو تا چی اللہ ہدایت کردے توفیقی ور کردے پا غوی باندے حس گرانی نشتا ولی چی دا اہل ہدایت نظر ہمیشہ پتاعت و تابدارے باندیوی کم وقت چی ورطا سو حکم کی گی داغے منل کی کم طرف تا چی دا مخ اڑول حکم کی گی اگر طرف تا مخ اڑل ناغوی دا خلے او دا رسول دا حکم پا مقابلہ کے خپل قومی غیرت او فخر او ناز قربانی کی نا پدے کے دا قریشی مسلمانانو امتحان مشو او یہودی مسلمانانو ام امتحان شو وما جعلنا القبلة التي نو مقرر کرے منگا اغا قبلا کنت علیہا چتو تمخ کے مخکون کے وے بیت اللہ الا لنعلم مگر دے دا پارس منگا معلوم کو من یتبع الرسولا کہ اغا سو کتاب داری کئی جدائے کو من من دا اغا چانا ینقلب علا عقبی کہ اغا پا پندو بانے اوڑی الا لنعلم اللہ تو خو ارس معلوم لی نو الا لنعلم کہ من معلوم کو دا دے دے مطلب دارے کہ من گے خلقو تا معلوم کو اللہ وی ما تا خو معلوم دی تو خلقو تا معلوم ہوں جدا جدا کو او خلقو تا او خیو کہ سوک دا اللہ دا حکم تابداری کئی او سوک دا خپل خواہشاتو او د قومي روايات او تابعداري کې زکه چې ډېر زلا ډېر خلک د مسلمانانو دعویدار وي د خدای او د رسول د هر حکم منل اوچتی اوچتی دعوی کوي و چې کله څه خبره د خواهش او قومي روایاتو خلاف راشي نو بیا په هغه ځای کې د خپل قومي روایاتو په سیلاب کې داسې لو شي چې خدای او د خدای رسول په ځای پاتې شي. بعضې خلکو په مسلمانانو باندې دا اعتراض کوو چې پیغمبر علیه السلام شپاړس اوولس میاشتې بیت المقدس طرف ته لمونځ کو، اوس یې بیت الله شریف ته لمونځ شروع کړ، او دا وایي چې اصل کعبه دا ده. نو تر اوسه پورې چې دا لمونځونه شوي دي د دغې لمونځونو به څه حیثیت وي، او کم کسان چې وفات شوي دي او بیت الله طرف ته ورته لمونځ نصیب شوی نه دی د هغوی د لمونځونو څه حیثیت دی؟ دا به د خدای په نیز قبول وي که نه؟ نو د دې سوالونو او اعتراضونو اثر په بعضې مسلمانانو باندې طبعي طور باندې کېده. بعضې صحابه کرامو خپل تردد ښکاره کړ، نو جواب کې الله پاک وفرمایل چې الله د چا ایمان نه ضایع کوي، الله د چا نیک عملونه نه ضایع کوي، خو چې د الله په حکم باندې کړي وي. نو بیت المقدس طرف ته لمونځ کول د مسلمانانو د خپل ځان نه عمل خو نه، بلکې دا د الله په حکم و چې پیغمبر علیه السلام ورته بیان کړو، او دوی د الله پاک او د الله د رسول د حکم تابعداري کړې ده. د دې لمونځونه بالکل صحیح دي او ثواب پرې ورکړل شوی دی، ضایع او برباد نه دي، ځکه چې الله پرې خپل مخلوق باندې بې حده مهربان دی. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، النوى مقرر كلمة هذا قبلة تأغي تمخ كون كوي إلا لنعلم مگر دي دفارت من خلق تمعلومكو أو جداك من أغسوك يتبع الرسول شاغ تابداري كي دا پیغمبر علیہ السلام اغا جداكو من دا اغا چان ينقلب على عاقبيه چې هغه وګرځېږي په خپلو پوندو باندې، په پوندو ګرځېدل واپس مرتد کېدل، په پوندو باندې واپس کېدل. په سکول کښې چې به اسمبلي پخوا کېدله هغه اټینشن او سنډي اتیز دی وي، اوس خو دا الفاظ بدل شوي که نه؟ وې دې ابه اوټن نه ابه اوټن به څه وې، پوندې به دې په ځمکه لګېدلې وي او تو به شي، نو دا په پوندو تاوېدلو چې کوم اړخ ته به دې مخ و نو هلته به دې شا شوه. مما ینقلبو علی عاقبیه، چې اوړي په پوندو، یعنی اسلام ته مخ و، اوس یې اسلام ته شا شوه، کافر شو، مرتد شو. لئلا لنعلم مگر دې دپاره چې موږ ښکاره کړو خلکو ته ښکاره کړو، من هغه څوک یتبع الرسول یا هغه تابعداري کوي د رسول علیه السلام، ممن د هغه چانه ورته ښکاره کړو، ینقلب چې هغه اوړي، علی عاقبیه په پوندو باندې، یعنی مرتد کېږي. و ان کانت لکبیرة، او بې شکه دا تحویل د قبلې دا خبره ډېره ګرانه ده، الا علی الذین هدى الله، مگر ګرانه نه ده په هغې خلکو باندې چې الله ورته هدایت کړی دی. بیت الله طرف ته را اوړېدل ګران کار دی، د بیت المقدس نه بیت الله ته را اوړېدل. و ان کانت لکبیرة، بې شکه دا خبره ډېره ګرانه ده، الا مگر ګرانه نه ده، علی الذین، په هغې خلکو باندې، هدى الله، چې الله ورته هدایت کړی دی. وما کان الله لیضیع ایمانکم، چا چې بیت المقدس ته لمونځونه کړي دي وفات شو او بیت الله طرف ته لمونځ نه دی کړی، د هغوی لمونځونه څنګه دي؟ دې ده کې ایمانکم، ایمان نه مراد لمونځونه دي، د هغوی لمونځونه څنګه دي؟ ضایع شوي نه دي. وما كان الله نري الله پاك ليضيع إيمانكم چه زائك إيمان نستاسو زائك منز نستاسو إن الله بشك الله پاك بالناس لرؤوف الرحيم فخلق بان دير شفقت كونكي ومهربان دي قد نرى تقلب وجهك في السماء فتحقيق سر من لدو تقلب وجهك بار بار ارول مخ مبارك تا في السماء اسمان طرف تا پیغمبر علیہ السلام اصلی قبلہ او دا اغی دا کمالات سرا مناسب قبلہ خانہ کعبہ وا دا پیغمبر علیہ السلام اصلی قبلہ دا اغی دا کمالات سرا مناسب قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ او دا طول قبلونا بہترہم وا دادا ابراہیم علیہ السلام قبلہ وا شیخ زمان دا پیغمبر علیہ السلام نکلی او پیغمبر علیہ السلام پا ملت ابراہیمی باندر آروان بل طرف تا یہودو دا پیغور بکو چی دا پیغمبر پا شریعت کی خزمنگا مخالف دے او دا ملت ابراہیمی دا موافقت دا اول ارون کی دے بیا دے زمن قبلے تا منز کئی دا اولی کئی نو پکم زمانہ کے پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس طرف سمونس کو نو پزل کے بیدا خواہش لرو کہ اللہ زمان مخو بیت اللہ طرف سوالو لیشی او ما تدا حکم ملوشی کہ بیت اللہ طرف سمخ کا دا بے پزل کے یو تمناوا پیغمبر علیہ السلام سمخ کے ندا معلوم ہوا کہ بیت المقدس طرف تا پمانزه که دا مخکول حکم عارضی او دا سورت دا پارده او بیت المقدس تا مخکولو که یو مقصد دا یهودو زان طرف تا الفت پیدا کول او نرمول مقصد دا پیغمبر علیہ السلام پذر مبارک که بدا خبر اطلر اطلر که ما تبکل دا خودی اطلاق دا طرف ما دا بیت اللہ طرف تا دا مخکول حکم ملوشی او دا دیر شوقا اسمان طرف تا بیکتر فی وحی بکل راشی نو اللہ پاک دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہش پا دی طریقہ پورکو فی اول و سرا دا وعدی پا انداز خطابو کو فی اے پیغمبر تا بیا بیا مخ گرزول اسمان تا منوینو نو دا دی خبر دلیل دی چی ستا شوق بیت اللہ طرف تا دا مخ کول زیاد تی نستا دا شوق با پورکی بیت اللہ تا با مخ را رہے او بیا دا وعدی کول نفس حکم ورکی چی اس بیت اللہ تا مخ کا مسجد الحرام طرف تا اس پا دا طریقہ با لی خبر کول خطاب کول دیکھ دیر خون او مزا او خوگوالی دی لیکن چکل یو انسان سرا دا آغا دا خواہش مطابق دا یو نعمت ورکول وعد اوشی او بیا دا سر انتظار نرست و سرا دا آغا وعدی پورکول اوشی او نعمت ورکلیشی نا دا دی قدر خون او مزد ارزیات محسوسی پا نسبت دا دی که ناسا پا والا نعمت ورکلیشی نا اللہ حکم ورکل فول وجهك شطر المسجد الحرام پیغمبر تخت المخشط طرف دا مسجد الحرام توالو دا خطاب یواز پیغمبر علیہ السلام توشو اس احمدیان پاتی دی اگوی تا حکمونو شو نمستقل اگوی تا حکمو شو سیرا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی دا حکم یواز تا دا پارنا بلکہ کم کم جائے کی چی مومنان وی اگر طول مومنان تو حکم دیتی مسجد الحرام تا مقور واروا وحیث ما کنتم فولو وجوہکم ہر ذیکی چیئے د مسجد الحرام طرف ته مخ واړوي او دا حکم چې نن اهل کتاب په دې باندې اعتراضونه کوي او پروپاګاندا ډېره زیاته کوي دا دوی ته مخکې معلومه وه د یهودو ته په خپلو کتابونو کې دا پیشنګویي ښه معلومه وه تورات کې ویلو چې نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم د دوو قبلو خاوند دی دا په تورات کې وو دا یهودیان ولې اعتراض کوي ولې دوی ته پته نه یو ځل بیت المقدس ته مخ کړی دی او یو ځل بیت الله ته د دوی اعتراض صرف د ضد او د تربګنۍ د وجې نه دی بله وجه نشته دی پیغمبر علیه السلام په انتظارو چې ما ته به حکم کېږي د بیت المقدس په ځای باندې بیت الله طرف ته د مخ کړو بخاری مسلم او داسې نور معتبر کتابونه د احادیثو هغوی روایات را نقل کړي دي چې حکم نازل شو نو پیغمبر علیه السلام د مازدیګر لمونځ بیت الله طرف ته وکړ او بعضې روایاتو کښې را ځي د مازدیګر په ځای ماسپخین چې د ماسپخین لمونځ پیغمبر علیه السلام بیت الله طرف ته وکړ بیت المقدس یې پرېښود بعضې صحابه کرام چې دلته پیغمبر علیه السلام سره لمونځ وکړ نو بهر لاړل نو بنو سلمه قبیله د هغوی خلک په خپل مسجد کې بیت المقدس طرف ته یې لمونځ کو نو دې صحابه کرامو چې پیغمبر علیه السلام سره لمونځ کړی دی بیت الله طرف ته نو دوی په مانځه کښې هغوی له آواز ورکړ چې د قبلې د بدلېدو حکم وشو بیت الله ته مخکې موږ اوس د پیغمبر علیه السلام سره لمونځ وکړ بیت الله طرف ته نو وایي دغه خلک په مانځه کې چې بیت المقدس ته یې مخ و په مانځه کې را وړېدل او بیت الله طرف ته یې مخ کړ نیم مونځ یې بیت المقدس ته کړی دی او نیم مونځ یې بیت الله طرف ته مخ کړ د دې یو سړي په خبره باندې دوی څنګه عمل وکړ په مانځه کښې مخکې نه پیغمبر علیه السلام هم په تمه و چې د قبلې د بدلېدو حکم نن دی او که سبا دې را روان دی پیغمبر علیه السلام په تمه دی او صحابه کرام هم پوه کړي چې نن دی او که سبا دی د الله حکم را روان دی نو دوی له بس یو اشاره کافي وه چې دقه د پیغمبر علیه السلام اوس منځ وکړه بیت الله طرف ته نو دوی چې دوه رکاته بیت المقدس ته کړو راته وشو بیت الله ته یې مخ کړو نویله بنت مسلم په روایت باندې دي چې دغه وخت کې زنانه چې رستو صفونو کښې ولاړې وې او سړي مخکې صفونو کښې او دوی بیت الله ته مخ کول نو دا صفونه یې وګرځول سړي د ښځو ځایونو ته لاړل او ښځې د سړو ځای ته راغلې په مدینه منوره کې چې بیت المقدس ته مخکې نو شمال ته به مخکې او چې بیت الله ته مخکې نو جنوب ته به مخکې نو چې امام بیت المقدس طرف ته مخ کړی وو نو هغه شمال طرف ته مخکې ولاړ دی شا ته پسې سړي ولاړ دي سړو پسې شا ته جنوب اړخ ته ښځې ولاړې دي اوس چې کله د قبلې د بدلېدو حکم راغی نو دې جنوب طرف ته امام راغی دلته ودرېده جنوب ته یې مخ کړ او دا زنانه لاړې شمال طرف ته نو صف بالکل شا په شا شو صفونه د ښځو روسي طرف ته لاړل او روسي طرف ته دا سړي راغلل هغه مخکې شو بنو سلمه قبیله خو د ماسپخین یا د مازدیګر په مانځه کې د قبلې نه بدلېدو نه خبر شو په مانځه کې راته وشو خو دا خبر مسجد قبا ته سبا سحر ورسېده د سحر په مانځه کې نو د مسجد قبا والا خلک د سحر په مانځه کې یو رکات یې بیت المقدس ته کړی دی دویم رکات یې بیت الله ته کړی دی پا مدینه منوره که مسجد نبوی که خلق منزونه که یاد آغی نپس بیا مسجد قبلتین لورزی. نو مسجد قبلتین داس جماعتی که پاگه که دوار و قبلو نخوا وسه اگر نخیم گردی وڈی کلی دی دا میرابون و نخی بوی وسه گردی وڈی شیوی دی. البته آیاتون دی کلی دی دا آیاتون دا قبلی دا بدلی دو مسجد قبلتین کلی کلی دی او بیا دا عربین پا نور جبو که ترجمه هم شتا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ وَكَذَلِكَ وَمْدَارَنْجِ سَنْغَچِ بِهْتَرِينَ قِبْلَمْ دَرْ كَرِدَا وَمْدَتْ قَرَنْجِ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا مَنْ گَرْزَ وَلِيَ مُقَرَرْ كَرِمْ يَتَاسُ يَوْ دَرْمِيَانَ أُمَّةً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دِيرَ پَارَكِ شَيْتَاسُ گَوَاهَان عَلَى النَّاسِ فَنُورُ أُمَّتُنُ فَنُورُ خَلْقُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا او شدا پیغمبر علیہ السلام پتاسو باندے گوا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي مَنْ نَوَ مُقَرَّ كَرِ اَغَا قِبْلَ كُنْتَ عَلَيْهَا تِتَاغِيْتَ مَخْكَوُنْ كِي إِلَّا لِنَعْلَمَا مَگر دیده قارت چه منگ خلقو تمعلوم کو جدا کو من اغا سوک يَتَّبِعُ الرَّسُولَ كِتَابِدَارِ كَي ده پیغمبر علیہ السلام ممن دا اغا چانا ينقلبو چه اغا اولی على عاقبه پپن نخفلو بانده مرتد کیگی. و ان کانت لکبیرتا بیشک دا خبر دیر گرانوا الا على الذین مگر پا اغی خلقو گرانا نر حد اللہ چه اللہ و تهدایت کلوی. و ما چان اللہ نر اللہ پاک لیرضی ایمانکم جزائے کی ایمانو نستاسو جزائے کی منزو نستاسو ان اللہ دے شک اللہ پاچو بن ناس پتول خلقو باننے لرعوف الرحیم شفقت کو ان کے مہرو باننے قد نرا تقلب وجہ کا پتحقیق سر منگلی دو قد نرا پتحقیق سر منگلی نو تقلب وجہ کا بار بار ارول دمخ مبارک سات سماع اسمان طرفتا دا واحد پا انتظار کی. فلنولی انکا پس منگ با اگردو تا لرا قبلتا تر دعاها اغ قبلتا چیتا پی رضا کیگی مخی وادو شکی وابا دیلو دا غی قبلتا بیا حکم راغی. فولی وجهک شطر المسجد الحرام پس وارا و مخ مبارک پل شطر المسجد الحرام طرف دا مسجد الحرام تا. وحیث ما کنتم هر ذي كتير تاسو اي امت هذا پیغمبر علیه السلام فولو وجوهكم بس اگر ذوي تاسو قبل مخونا شطره طرف دا مسجد الحرام تا. وإن الذين اوت الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وإن الذين اوت الكتاب او بشك اغا خلق في كتاب وتورك لشويري يهود نصوارا لَيَعْلَمُونَ غِيْبُهُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ بِشَكْ دَا پیغمبر علیہ السلام حق دے فحق پیغمبر دے مِنْ رَبِّهِمْ دَ دوی دَ رَبْ دَ طَرَفْنَا وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ او نَدِ اللَّهَ پَاکْنَا خَبَرَ عَمَّا دَ أَغْسَنَا يَعْمَلُونَ چِ دوی کم عمل کئی دوی پیغمبر علیہ السلام پیجنی او خی پیجنی دا سی پیجنی لکا خپل زامن چی پیجنی. نو اللہ پاک تشبیح ورکلا چی دوی دا پیغمبر علیہ السلام دا سی پیجنی لکا خپل زامن چی پیجنی. نو دا خپل زانے ولی یاد نکو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ او بے شک اغا خلق کہ کتاب و تورک لے شویرے ليعلمون فويق فديبان لي أنه الحق من ربهم إذا بدلي دل قبلي حق دي رب دي طرفنا وما الله بغافل أو ندي الله باك ما خبر عن ماذا أغسنا يعملون جدي عمل كي ولئن أتيت الذين أوتوا الكتابا او کچری ترا تاگو کی دی خلقتا اگے خلقتا چی کتاب و تور کلی شویری دے کل آیتن پا ہر قسم نشانی سرا ما تبعو قبلتک ندیستا تابداری نکی وما انت بتابع قبلتهم او نیت دبی دا قبلی تابداری کون کی وما بعضهم بتابع قبلت بعض او ندی دبی بعضی تابید قبلی دا باغی ولئن اتبعت اهواءهم کچرت تابداریو کی دا خواہشات دا دی من بعد ما جاءک من العلم رسط دا دینا تراشی تات علم وحدر تراشی انک اذا لمن الظالمین بے شکت ببیاد بے انصاف و خلق نشی سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.